Potem od 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. A w przyszłym tygodniu zapraszamy na relację z dwóch brzegów w cyklu Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premier dziękuje policjantom za pracę i obiecuje dodatkowe wsparcie. Senat pracuje nad poprawkami do nowelizacji prawa autorskiego. Ponad 200 km na godzinę ma wiać w Tajwanie, pozamykano szkoły i instytucje. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie znajdzie się dodatkowy 1 000 000 000 zł na potrzeby policji, na wyposażenie, sprzęt, logistykę. Szef rządu mówił o tym na Placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów Święta Policji. Donald Tusk podziękował funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom za ich służbę. Wiem, że nasze marzenie o tym, że Polska będzie najbezpieczniejszym miejscem w Europie, jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, że te słowa nie są iluzją. Chciałem wam za to bardzo podziękować. Dzięki wam mamy prawo w to wierzyć. Święto Policji obchodzone jest na pamiątkę powołania Policji Państwowej przez Sejm w 1919 roku. W czasach komunizmu w Polsce funkcjonowała milicja obywatelska, po czym przywrócono policję. Będą poprawki w noweli o prawie autorskim. Senat zamierza wprowadzić je na tym posiedzeniu, by odpowiedzieć na postulaty zgłoszone przez twórców. Najważniejsza z poprawek przewiduje, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach między wydawcami a big techami, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz. W pierwszej kolejności zakłada się polubowne ustalenia wynagrodzenia w drodze negocjacji, a następnie mediacji przeprowadzonej przed prezesem UKE. I jeśli ta się nie powiedzie, to prezes urzędu podejmie decyzję w sprawie wynagrodzenia. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy zaproponowała poprawkę, która przewiduje wykreślenie zapisów umożliwiających wykorzystanie w celach dydaktycznych i naukowych do 25% treści utworu. Ten procent objętości jest bardzo mocno uznaniowy już na wstępie. Cóż on spowoduje? On spowoduje tyle, że w działalności zarówno dydaktycznej, jak i naukowej będzie się ograniczać dostęp do korzystania z utworów w celach rozwoju nauki. Ustawa została uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca. Przewiduje, że dziennikarze i wydawcy mają prawo ubiegać się o wynagrodzenie za treści wykorzystywane przez big techy. Nowelizacja nie zawierała jednak mechanizmów, które umożliwiłyby skorzystanie z tej rekompensaty. Lubelska drogówka prowadzi wzmożone działania pod kryptonimem NURD, czyli niechronieni użytkownicy ruchu drogowego. Kontrole prowadzone są na ulicach Lublina, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji Kamil Gołębiowski. W rejonie przejść dla pieszych, na skrzyżowaniach policjanci będą sprawdzać, czy piesi przestrzegają przepisów i czy we właściwy sposób przechodzą przez jezdnię, czy korzystają z telefonów komórkowych, ale będziemy również zwracać uwagę na kierujących, którzy popełniają często wykroczenia względem pieszych i naszym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Od czerwca 2021 roku obowiązuje przepis, na podstawie którego pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo w momencie, gdy znajduje się już na pasach, a w zeszłym roku mimo tego na drogach zginęło 457 pieszych, zarówno na pasach, jak i poza nimi. Firma Zalando musi zmienić sposób informowania konsumentów o ich prawach. Taką decyzję wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wątpliwości dotyczyły m.in. niewłaściwego informowania o statusie sprzedających, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Decyzja zobowiązuje do wprowadzenia takich zmian na platformie sprzedażowej Zalando, by jeszcze przed kliknięciem przycisku przejść do kasy, jej klienci dokładnie wiedzieli, od kogo i na jakich zasadach kupują wybrane produkty. Zalando ma przyznać klientom, których dotknęły problemy związane z niewłaściwym informowaniem o statusie sprzedającego, voucher o wartości 40 zł do wykorzystania na produkty z oferty Zalando.pl, w tym uprzednio przecenione. A podstawą decyzji prezesa UOKiK-u jest unijna dyrektywa Omnibus. Przepisy wzmocniły ochronę konsumentów kupujących przez internet. Tajwan przygotowuje się na nadejście największego od lat tajfunu. Gami uderzyć ma wyspę wieczorem czasu lokalnego. Już dziś na Tajwanie zamknięto szkoły i instytucje publiczne. Przybierający na sile żywioł sparaliżował też ruch lotniczy. A więcej w relacji naszego azjatyckiego korespondenta. Na lotniskach Tajwanu odwołane zostały wszystkie rejsy krajowe oraz ponad 220 połączeń międzynarodowych. W położonym na południu wyspy mieście Kaohsiung jedna osoba zginęła przywalona przez drzewo, a ponad 50 zostało rannych.

dreams. That's why we're living in days like these again. Looking for that one sure thing. Oh, you want it so desperately. You know you're never gonna feel complete. No, you're never gonna be released. Maybe never even see. That's why we're living in days like these again. Again. Dziwny utwór, ale ciągle robiący ogromne wrażenie. Days Like These, zespołu Low, dziś na początek naszego wakacyjnego spotkania. Dlaczego? O tym za chwilę. To 13. album zespołu Low, Hey What, opublikowany w roku 2021, dokładnie we wrześniu. Jak się okazało, 13 i ostatni, ponieważ w roku 2022 zmarła Mimi Parker, która od samego początku tworzyła tę grupę i ten zespół. Te zniekształcenia dźwiękowe, one oczywiście zostały gdzieś tam wpisane w brzmienie tej płyty, w produkcję tej płyty, ale o to chodziło, zabieg był celowy. Tutaj wszystko miało być złamane. Te piosenki nie miały być piękne, one miały właśnie brzmieć w taki, a nie inny sposób. Oczywiście po śmierci Mimi Parker zupełnie inaczej odbieramy dźwięk. dzisiaj ten album. Często nazywany jest hołdem dla tej artystki i pewnie tak rzeczywiście jest, chociaż cała dyskografia zespołu Low obfituje w rzeczy niezwykle piękne. Dlaczego Low? Ponieważ kilkanaście dni temu Alan Sparkhawk, czyli jej mąż i wieloletni partner, także artystyczny, opublikował swój singiel zapowiadający płytę, która ukaże się we wrześniu, White Roses, My God. I cóż, to też jest ukłon w zupełnie inną stronę. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie brzmiało w całości. Can You Hear? To jest ten singiel zapowiadający. To nie będzie nowe Low, to będzie coś zupełnie innego. Tak nigdy nie brzmiał zespół Low, ale to nie będzie nowa płyta zespołu Low, ponieważ ten rozdział w historii muzyki jest już zamknięty. White Roses, My God, to będzie nowa płyta Alana Sparkhawk, który od początku tworzył to przedsięwzięcie i wraz z Mimi Parker tworzył zespół Low. Więcej elektroniki, być może więcej eksperymentów i być może więcej takich piosenek i niepiosenek. Chociaż oczywiście głosu Mimi Parker będzie nam zawsze brakować. 19 minut po godzinie 15 to jest wakacyjna tonacja, to mam dla Państwa fragment płyty, właściwie mam całą płytę, no ale nie mogę się w całości z nią z Państwem podzielić. Płytę, która ukaże się 4 października tego roku, to jest amerykański zespół pochodzący z Nowego Jorku, Wild Pink. Formacja brzmienia gitarowego, tak bym powiedział, dość eklektyczna, która lubi dobre piosenki, która lubi wykonywać także utwory innych, ale w tym wypadku mamy do czynienia z jej 5. albumem, bo regularnie wydają płyty od roku 2017. 5. album Darling the Horns, jak wspomniałem, pojawi się w październiku. Na płycie właśnie takie utwory nawiązujące i do dobrze znanego gitarowego brzmienia, i do piosenek, i do tego, co dzieje się na Brooklynie, a tam dzieje się wiele. Eating the Egg Hole i Cloud or Mountain, absolutnie przedpremierowo, dwukrotnie Wild Pink. Searching, hoping for a parole when I open up my fist. We'll be right back. clarity. Crush got us always stand up. Heaven's gate, there's celestial sender. How could sleep come to me? How else could they be complete? On his way to be murdered by his friends in a basement in Canarsie. When the FBI stepped in, saved his ass but gave him 10. He died of cancer right around then. Jump in that ocean, he's gonna swim way down, where there ain't no daylight, and everything's sleeping now. He's gonna find a room in a shipwreck, with a bed-sized twin, cause waking up is how the trouble gets in. Cloud or Mountain, a wcześniej Eating the Egg Hole. Wild Pink z płyty Darling the Horns, która pojawi się 4 października. Nic więcej na razie grać nie będziemy. Poczekamy do premiery, by ujawnić kolejne kompozycje z tej płyty. To jeszcze jedna zapowiedź. Tym razem album z 13 września, Mystery Lights, również z Nowego Jorku, chociaż korzeniami sięgają do Kalifornii, ale ta Kalifornia już gdzieś odeszła w przeszłość. Choć jeśli chodzi o muzykę, to ten południowy klimat słychać doskonale, zwłaszcza, że to taka bardzo charakterystyczna psychodelia nawiązująca do tego, co w muzyce działo się w latach 60. In the Streets.

as her young man died. On a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born. In the ghetto, in the ghetto, oryginału, rok 1969, napisany przez Maca Davisa, In the Ghetto, i oczywiście Elvis Presley, ale później po latach, właśnie w roku 1984, Nick Cave, który wraz ze swoim zespołem Bad Seeds debiutował pod tą nazwą, bo oczywiście Nick Cave jako szef The Birthday Party nagrywał i znany był wcześniej. Natomiast ten pierwszy singiel Nicka Cave'a i Bad Seeds pojawił się dokładnie 18 czerwca 1984 roku. Utwór został zarejestrowany w marcu w Londynie. Wprawdzie początkowo nie trafił na pierwsze wydania płyty From Her to Eternity, ale później przy okazji wznowień kompaktowych ta kompozycja również została pomieszczona. To odwracamy singiel na drugą stronę. The moon is in the gutter, and the stars wash down the sink. I am the king of the blues. I scrape the clay off my shoes and weigh down the butter, gutter. The moon blind my eye with opal cataracts as I cut through the sawmills and the stacks, leaping over the gully where I would one day take Lucy, then wash up my hands in the gutter. Such a long way from home, just me and my moon is in the gutter, and all my plans are flushed down the drain. I wonder as a cloud over her memories and her mind, then lie down in the bitter gutter. Moon is in the gutter, druga strona singla In the Ghetto Nicka Cave'a. Singiel nie poszalał sobie na liście przebojów brytyjskiej, to znaczy jeśli chodzi o zestawienia niezależne, to i owszem, bo to pierwsza pozycja, ale Nick Cave miał już uznanie jako niegdyś szef The Birthday Party. Natomiast ten singiel, jeśli chodzi o brytyjską listę przebojów, dotarł do 84 miejsca. No, później było zdecydowanie lepiej. Nick Cave 40 lat temu tak właśnie brzmiał, a jak brzmi w roku 2024? Właśnie ujawniono kolejny singiel zapowiadający jego nową płytę Wildcat, który pojawi się pod koniec sierpnia. Mm-hmm.

Mabe Fratti, Enfrente, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Miłego popołudnia, miłych wakacji, a kto pracuje, tak jak my, to wiadomo. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Chawryluk, dziękujemy od 16 w Trójce Piotr Łodej. Zapraszamy do reklamy.